Παιδιά, την τουρμπίνα και τα μάτια μας ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Ελάτε να μπαίνουμε λίγο στο κλίμα της εποχής. Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in the winds of wonderland. Gonna wait, it's the bluebird, here to stay. Δεν έχετε κάνει λάθος. Δεν είναι η εκπομπή πρώτων Χριστουγέννων που έπεσε ξαφνικά από λάθος στον σερβερ. Είναι η εκπομπή της 11ης Ιουλίου. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αν θέλεις να το παίξεις λίγο προνοητικός, αυτή η Winter Wonderland, δηλαδή η αυλή των θαυμάτων που θα ζήσουμε τον χειμώνα, νομίζω καλό είναι να τραγουδιέται από τώρα, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. To face unafraid the plans that we've made, walking in a winter wonderland. Θα μου πεις, μπορεί να ταιριάζει λίγο και με τον καιρό αυτό του Σαββατοκύριακου που πέρασε. Είναι πάνω που ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα φύγει, τάπα και την προηγούμενη εβδομάδα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Αν και εγώ δεν είμαι αυτού του επίπεδου της αντιπολίτευσης, ξέρετε, δεν πέφτω τόσο χαμηλά για τα περί γκαντεμιάς. Εννοώ, εμείς είμαστε γκαντέμιδες, όχι αυτός. Αυτός μια χαρά περνάει. Εμείς είμαστε γκαντέμιδες που μας έτυχε αυτό. Το κακό. Αλλά τέλος πάντων, μόλις είπε ότι δεν θα πάμε τελικά σε εκλογές, ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι έρχονται καταιγίδες, αέριδες, χαμός. Αγνοούμενους έχουμε στη Χαλκιδική, καταστροφές στη Σκύρο, βροχές, κακό, χαμός. Πήγες για μπάνιο το Σάββατο, πήγες το πρωί με λιακάδα και έφυγες με αδιάβροχο. Αλλά εγώ δεν λέω γι' αυτό, δεν λέω για το Σαββατοκύριακο. Λέω για το χειμώνα, τον πραγματικό χειμώνα που έρχεται, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει. Νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις ραδιοφωνικά, να πεις καλό χειμώνα από τις 11 Ιουλίου. Δεν το πάω εκεί με την έννοια του να σας χαλάσω τη διάθεση, αλλά επειδή αυτός ο χειμώνας θα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και επειδή φαίνεται από τώρα, καλό είναι, και πώς να σας το πω ρε παιδί μου, να προετοιμάζεις λίγο και το κοινό να μην έρθει ξαφνικά. Δείτε το και λιγάκι σαν, ξέρω εγώ, μπορείτε να το δείτε ως ψυχοθεραπεία ή ως ομοιοπαθητική, ξέρω εγώ, τι να πω. Θα εξηγηθώ ακριβώς για να μην νομίζετε τώρα με πιάσε έτσι μια χαζομάρα και λέω ότι μου κατέβει. Συμβαίνει καμιά φορά. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση. Καταρχάς, κρεμόμαστε από μια τουρμπίνα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει αυτό, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι μέσα στο Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει όλα αυτά τα γεγονότα για το τι ακριβώς συμβαίνει με την τουρμπίνα της Siemens. Και μόνο που είναι Siemens η τουρμπίνα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν παίζεις με αυτά. Παιδιά, το χειμώνα θα κρυώσουμε, να το πάρετε απόφαση. Το χειμώνα θα κρυώσουμε και τα πράγματα θα είναι σοβαρά. Και δεν το λέω, μην κοιτάτε εδώ τώρα τα δικά μας να κάνουμε αντιπολίτευση και λοιπά στο Μητσοτάκη. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Καλά, φταίει για πολλά, αλλά για το ότι θα κρυώσουμε το χειμώνα, φταίει, τι να σας πω, ξέρω, το κακό μας το ριζικό. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, ακούστε μία είδηση, έτσι να την βάλετε στην άκρη, στο καρνέ σας που λέγαμε παλιά. Και μπορεί να την ξαναβρούμε μπροστά όπως θα έρθει. Η είδηση είναι για τη Γερμανία. Δεν είναι για μας. Δεν είναι για μας ακόμα. Ακόμα. Αλλά κρατήστε την εσείς κάπου στην άκρη. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, λέει, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα σπίτια των κατοίκων Εκεί ξέρετε, ο καπιταλισμός έχει προχωρήσει τώρα, το συζητάμε. Λέει, μια εταιρεία διαχειρίζεται 400.000 σπίτια. Θα μου πεις και εδώ μια εταιρεία τα διαχειρίζεται τα σπίτια των ανθρώπων, το δημόσιο με τον ένφια κλπ. Αλλά τέλος πάντων, άσε τώρα τις συγκρίσεις. Λοιπόν, στη Γερμανία υπάρχουν εταιρείες που διαχειρίζονται τα σπίτια που μένει ο Κοσμάκης. Είναι μια εταιρεία η οποία, παιδί μου, έχει 400.000 σπίτια. Ξέρεις τι σημαίνει 400.000 ενίκεια κάθε μήνα να μπαίνουν στο ταμείο. Λοιπόν, αυτή η εταιρεία ήρθε μια ωραία πρωία. Μια ωραία πρωία καλοκαιριού, Ιουλίου, όχι ωραία πρωία χειμερινή. Και είπε, το χειμώνα που θα μας έρθει, να ξέρετε, ότι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, το θερμόμετρο θα ρυθμίζεται από κάτω, ο θερμοστάτης, πώς το λένε, στον καυστήρα, θα ρυθμίζεται στους 17 βαθμούς. Όχι στους 18, στους 17. Γιατί έτσι γουστάρω, γιατί έχουμε πόλεμο. Τι θέλεις τώρα? Για να σώσουμε, βρε, τις οικονομίες σας, για να μην σας ξοδεύουμε. Μα εγώ θέλω να ζεσταθώ, λέει ο Γερμανός ο μέσος. Είναι η συζήτηση που κρατάει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας στη Γερμανία. Και έχω μία μικρή υποψία ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα μπορεί να την κάνουμε και εδώ κάποια στιγμή. Μην κοιτάτε τώρα που είναι καλοκαιράκι. Μην κοιτάτε τώρα που άντε θα το κάψεις λίγο το air condition για να δροσιστείς, ξέροντας βεβαίως ότι υπάρχουν οι μεγάλες χρεώσεις στην ΔΕΗ. Αλλά στο τέλος να σου πω κάτι. Τα έχω και τα ξοδεύω, ρε φίλε, τι θέλεις τώρα? Αντί να φάω θα καίω αυτό, να δροσίζομαι. Ο καθένας διαλέγει. Εκεί δεν μπορείς να διαλέξεις. Σου λέει, το χειμώνα από τις 11 μέχρι το πρωί, μα εγώ κρυώνω, λέει ο άλλος. Να κρυώνεις, τι να κάνουμε τώρα? Θα είναι στους 17 βαθμούς το θερμόμετρο. Ούτε 18, ούτε 19, ούτε 20 που μου είχατε μάθει. Θα εξοικονομήσουμε, λέει, το 8% της ενέργειας με αυτή την κίνηση και θα σας προφυλάξουμε και από το να καταναλώνετε αλόγιστα τα λεφτά σας. Λέει ο άλλος ενοικιαστής στη Γερμανία, μα εμένα είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι, έχει μωρά. Τίποτα, 17, τίποτα. Και έχει ξεκινήσει μια κουβέντα φοβερή. Γιατί όλα αυτά για τον Πούτιν και για τον Ζελένσκι? Γιατί στη Γερμανία? Γιατί ειδικά η Γερμανία είναι που έχει το πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι θα γίνει. Εκεί θα το δεις να απλώνεται σιγά σιγά. Γι' αυτό σου λέω, το Winter Wonderland είναι μια κατάσταση που θα την δεις μπροστά σου με λίγο αλλαγμένη σημασιοδότηση, αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, σε σχέση με αυτό που εννοεί το τραγούδι το χριστουγεννιάτικο με το οποίο ξεκίνησα. Ο Nord Stream από σήμερα, Δευτέρα, δουλεύει στο 10%. Θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα? Καλά, κάτσε, περίμενε, μη βιάζεσαι, γιατί μάλλον σε νοιάζει. Γιατί δουλεύει στο 10%? Δεν φέρνει αέριο από εκεί, κλείνει η στρόφιγγα. Κλείνει και μάλλον φοβούνται κάποιοι ότι δεν θα ξανανοίξει ποτέ. Άκου τώρα να δεις που κολλήσαμε. Η Gazprom που διαχειρίζεται το Nord Stream, τον ένα, όχι τον δύο, τον δύο τον διαχειρίστηκαν οι Αμερικανοί, που με το που ξεκίνησε η ιστορία στην Ουκρανία, το πρώτο πράγμα που απέτησαν ήταν η Γερμανία να μην θέσει σε εφαρμογή τον δεύτερο αγωγό για το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και η Γερμανία είπε ναι, φυσικά. Η ισχυρή Γερμανία, που δεν σηκώνει μίγα στο σπαθί της, που όταν είναι να σου επιβάλλει μνημόνια, είναι, πώς να σου το πω, άτεγκτη. Τώρα που ήρθε ο Biden και είπε, κομμένη παιδιά η πλάκα, θα παίρνετε από μένα LNG, η Γερμανία μια χαρά έκανε και αυτή κοκοκό, το σκυλάκι, πολύ καλά, πολύ καλά. Διότι καταλαβαίνετε ότι αρχηγού παρόντος, που λέγαμε παλιά, πας αρχή παυσάτο. Ναι, έχετε πέσει πάνω σε μια εκπομπή αντιαμερικανική, αντιαμερικανικών αισθημάτων και φιλοσοφίας, ξεκάθαρα. Λοιπόν, αν την ακούτε για πρώτη φορά, να ξέρετε τι ακούτε, δηλαδή μάθετε τι τρώτε, που λέγαμε. Και εδώ και μία Ροξάνη που της λέει ότι δεν χρειάζεται να βάλεις αυτό το φόρεμα. Ένα παλτουδάκι ίσως θα χρειαστεί. put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα που είμαστε. Είχαμε στείλει που λέτε μια τουρμπίνα της Siemens, αυτή που σπρώχνει, αν το καταλαβαίνω και εγώ καλά τώρα, οι τεχνικές μου γνώσεις δεν είναι οι πιο έτσι βαθιές, αλλά νομίζω ότι μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Είναι μια τουρμπίνα που σπρώχνει μέσα στον αγωγό το φυσικό αέριο για να έρθει από τη Ρωσία προς τα εδώ, προς τη Γερμανία βασικά, και από εκεί και πέρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν, η τουρμπίνα χάλασε, παιδιά. Χάλασε πριν τον πόλεμο. Άσχετα από τον πόλεμο, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δεν έχει να κάνει με το θέμα. Λοιπόν, την τουρμπίνα της Siemens, η Ρώση, της Gazprom, την έστειλαν για επισκευή στον Καναδά. Εκεί τις φτιάχνουν. Και αυτό θα μπορούσε να είναι είδηση. Οι τουρμπίνες της Siemens, της γερμανικής, δεν επισκευάζονται στην Γερμανία, αλλά επισκευάζονται στον Καναδά. Τέλος πάντων, θα μου πεις, εσένα τι σε κόφτει. Με κόφτει, γιατί τώρα πρέπει να έρθει η τουρμπίνα από τον Καναδά. Έλα που μετά μας προέκυψε ο πόλεμος, έλα που μετά το θέμα των μεταφορών με τη Ρωσία και το αγαθά και προϊόντα και επισκευές και λοιπά είναι όλα κομμένα, διότι έχουμε επιβάλει, θυμάστε, κυρώσεις, εμπάργο, όχι εμπάργο, κυρώσεις εν πάση περιπτώσει, που δεν επιτρέπουν, ρε παιδί μου, αυτή την μετακίνηση, και την έπιασε την τουρμπίνα ο πόλεμος στον Καναδά. Μία να έρθει η τουρμπίνα, δύο να έρθει η τουρμπίνα, βρε δεν έρχεται, βρε δεν αυτό, δεν κάνουμε πίσω. Σήμερα λέει ο Πούτιν, από σήμερα παιδιά, κομμένο, χωρίς τουρμπίνα, εγώ δεν μπορώ να σας στείλω το φυσικό αέριο. Μπορεί να είναι και δικαιολογία, λένε όσοι ξέρουν. Αλλά έλα που τώρα η δυναμικότητα του Nord Stream έχει πέσει στο 10% και λένε ότι άμα δεν φύγει να γυρίσει πίσω η τουρμπίνα, δεν θα έχει, θα συνεχίσει να έχει ένα πρόσχημα ο Πούτιν να μην στέλνει στην Γερμανία το φυσικό του αέριο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα που κολλήσαμε στην τουρμπίνα, τελικά ο Καναδάς αποφάσισε να την στείλει την τουρμπίνα. Βέβαια λένε οι κακές γλώσσες τώρα ότι με το που αποφασίζει ο Καναδάς να στείλει την τουρμπίνα στη Ρωσία, στην ουσία παραβιάζει τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει οι ισχυροί του κόσμου και ο Καναδάς μαζί στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Γερμανία που περιμένει την τουρμπίνα πώς και πώς για να τις πρόξει, να τις πουσάρει το αέριο, κάνει και αυτή τα στραβά μάτια, γιατί σου λέει εμένα με συμφέρει. Η Γερμανία δεν ήταν που μαζί με όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι, Σάκη, Ρουβά, είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχουμε επιβάλει κυρώσεις. Η Γερμανία τώρα και αυτή δεν την πολύ πειράζει που τις κυρώσεις που επιβάλαμε τις παίρνουμε πίσω προς τη Ρωσία, αρκεί να φτάσει η τουρμπίνα να πάει εκεί να μας πρόξει το φυσικό αέριο, γιατί δεν έχουμε. Ή τέλος πάντων να βγάλει τα προσχήματα του Πούτιν που κάνει παιχνίδι με όλη αυτή την ιστορία. Και αυτό σωστό είναι, ότι ο Πούτιν κάνει παιχνίδι με αυτή την ιστορία του φυσικού αέριου. Και όλα αυτά γίνονται Ιούλιο, που να πάρει ευχή και στη Γερμανία να είσαι. Τώρα θα μπει μεγάλη κουβέντα. Πες εδώ έκανε κρύο στη Χαλκιδική και ψάχνουμε ανθρώπους στη Γερμανία. Αλλά είναι Ιούλιος. Είναι Ιούλιος. Όπως και να το κάνεις, ξέρω κι εγώ ρε παιδί μου. Ιούλιος. Πόσο κρύο να κάνει. Το Νοέμβριο, άμα δεν έχεις πάλι τουρμπίνα, ή έτσι και χαλάσει καμιά τουρμπίνα και χρειάζεται να την ξαναπάμε στον Καναδά, τι κάνουμε, παιδιά, τώρα με τον πόλεμο. Θα μου πεις, είσαι τόσο αφελής να νομίζεις ότι είναι θέμα μιας τουρμπίνας το αν θα ζεσταθεί, αν θα κρυώσει όλη η Ευρώπη. Θα σου πω ότι δεν είμαι τόσο αφελής, αλλά εάν μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία έχει ο καθένας από αυτούς ένα τόσο δά επιχειρηματάκι να πει «Α, η τουρμπίνα μου κόλλησε γιατί μου έχετε επιβάλει κυρώσεις και έχω τώρα από εδώ και πέρα την άνεση να μην σας στείλω φυσικό αέριο», μάντεψε ποιος θα κρυώσει και ποιος θα την πληρώσει τελικά την ύφη. Μόλις το άκουσε ο Ζελένσκι, γιατί έχουμε και το Ζελένσκι. Ναι, ναι, ναι. Μόλις το άκουσε ο Ζελένσκι ότι ξεμπλοκάρει τουρμπίνα για να πάει πίσω στη Ρωσία, λέει «Οπ, εδώ παραβιάζεται τα μέτρα, τι πράγματα είναι αυτά, δεν δείχνετε την αλληλεγγύη». Εσύ τώρα λες ως μέσος Ευρωπαίος, κάτσε ρε κουμπάρε να δείχνω αλληλεγγύη, αλλά θα σου δείξω την αλληλεγγύη με το να κρυώσω εγώ ή πρέπει να κρυώσω για να είμαι αλληλέγγυος. Και εν πάση περιπτώσει, πόσο αλληλέγγυος πρέπει να είμαι και πόσο, μέχρι πόσους βαθμούς που φτάνει τώρα η εταιρεία στη Γερμανία να λέει στους ιδιοκτήτες μέχρι τους 17 βαθμούς. Οπότε η αλληλεγγύη μετριέται και σε βαθμούς Κελσίου, όπως καταλαβαίνετε. Όσο πέφτει ο θερμοστάτης στα σπίτια της Γερμανίας, τόσο ανεβαίνει η αλληλεγγύη προς τον λαό της Ουκρανίας. Τι, δεν πιστεύω να μην θέλεις να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί μπορεί να αρχίσει και εδώ να πέφτει ο θερμοστάτης το χειμώνα. Θα μου πεις ποιος θα έρθει να στον καθόρισει. Μην επαναπάβεσαι. Κοίταξε να χαρίσει το καλοκαίρι τώρα, όσο γίνεται. Φύγαν και εκλογές από το προσκήνιο. Κάνε λίγο διακοπές όπου μπορείς και ό,τι μπορείς. Στο σπίτι, στο χωριό, ξέρω, είναι πανάκριτη ξενοδοχεία τώρα, τι αυτά, ούτε για αστείο. Όπου μπορείς, πήγαινε να κάνα μπάνιο τουλάχιστον. Κάνα μπάνιο με τα παιδιά, έτσι λίγο, γιατί το χειμώνα κράτα ήλιο, πώς να σου το πω. Μάζευε ήλιο, θα τον χρειαστείς για το χειμώνα. Αν μπορείς με κάποιο τρόπο. Κάτσε και αν τσουρουφλιστείς, να έχεις απόθεμα για το χειμώνα αν γίνεται. Άκου λίγο, άκου την επιστολή αυτή της Vonovia, έτσι λέγεται η εταιρεία. Έχει ενδιαφέρον, σας διαβάζω από εφημερίδα των συντακτών. Η Vonovia λοιπόν, νομίζω δεν το λέω λάθος, τα γερμανικά μου δεν είναι, αλλά Vonovia, πώς αλλιώς να λέγεται. Τέλος πάντων, η Vonovia είναι μια εταιρεία η οποία διαθέτει περίπου 400, όχι 400.000 που σας είπα πριν, 490.000, δηλαδή σχεδόν μισό εκατομμύριο σπίτια στην ιδιοκτησία της. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τέρας μιλάμε, έτσι, γιατί τέρας εταιρεία. Λοιπόν, σε αυτό το μισό εκατομμύριο σπίτια της Γερμανίας που τα έχει μία εταιρεία στην ιδιοκτησία της, τα μισά από αυτά περίπου έχουν κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Και λέει η εταιρεία με μια πολύ όμορφη και πολύ έτσι ευγενική επιστολή προς τους ενοικιαστές, ότι κοιτάξτε να δείτε μάγκες, μάλλον θα σας το διαβάσω με τα δικά τους λόγια για να μην τους αδικώ. Ανοίγω εισαγωγικά. Ως υπεύθυνοι ιδιοκτήτες, είναι καλύτερο από αυτό που πήγαινα να πω εγώ. Το κοιτάξτε να δείτε μάγκες, άκου να δεις διατύπωση. Ως υπεύθυνοι ιδιοκτήτες θέλουμε να συνεισφέρουμε για το καλό του περιβάλλοντος και του πορτοφολιού σας. Τελεία. Γι' αυτό σήμερα, στο πλαίσιο της τακτικής συντήρησης, ρυθμίσαμε τον θερμοστάτη ώστε μεταξύ 11 και 6 το πρωί η θερμοκρασία να περιορίζεται στους 17 βαθμούς. Όμορφο. Αυτοί νοιάζονται για το πορτοφόλι των ενοικιαστών τους. Ωραίοι, δεν μπορείς να πεις κοινωνική ευθύνη. Και καλά τώρα είναι Ιούλιος είναι, όλοι σκέφτονται τώρα στη Γερμανία ότι εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι και δραματικά τα πράγματα, 17 βαθμούς τώρα, εντάξει, πιο πολύ μάλλον έχει τη νύχτα. Λέω, δεν ξέρω κι εγώ, δεν μπορώ να κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω να έχει 17 βαθμούς το βράδυ στο Βερολίνο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων και λιγότερο να έχει, εσύ μέχρι τους 17 θα φτάνει ο θερμοστάτης. Και καλά άμα έξω έχει, σου λέω, 15. Άμα έχει μείον 15, τι γίνεται παιδιά? Για το καλό του περιβάλλοντος και του πορτοφολιού σας. Μέχρι τους 17 βαθμούς. Ο χαμός που γίνεται στη Γερμανία, πάνελ, συζητήσεις, μη σας τα πω τώρα, έχουν βγει στα κάγκελα οι ενοικιαστές, λένε ότι αυτό είναι λόγος για μείωση ενοικίου. Διότι κάτσε κουμπάρε, μου μειώνεις το θερμοστάτη, δεν πρέπει να μου μειώσεις και το πόσο πληρώνω, αφού εγώ πληρώνω σπίτι που έχει και θέρμανση. Οι άλλοι λένε ότι είναι αντισυνταγματικό. ότι οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν θέρμανση, επαρκή θέρμανση λέει ο νόμος, και με βάση ακόμα και τα στοιχεία του γερμανικού συντάγματος, δηλαδή φτάνουμε μέχρι εκεί την κουβέντα. Εγώ σου την περιγράφω μόνο, σου την περιγράφω, μπορεί να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά εδώ. Μπορεί εσύ να συνεχίσεις να είσαι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ακλόνητος, χωρίς να υπάρξει παραμικρή αυτή. Άμα έχεις τα λεφτά σου με τον παρά σου που λέει ο λόγος, θα αγοράζεις πετρέλαιο να βάζεις στον καυστήρα στην πολυκατοικία. Εδώ θα μου πεις έχουν κόψει τους καυστήρες της πολυκατοικίας εδώ και καμιά 5-6 χρόνια από την κρίση και μετά 10 χρόνια και έχουν ανάψουν τα καλοριφέρ. Καταρχάς δεν ξανανάβουν άμα έχεις τόσο καιρό τον καυστήρα, θέλει από την αρχή το σύστημα. Τώρα θα τον ανάψουν. Δεν ξέρω τι εικόνα σας δίνει όλο αυτό για τον χειμώνα που έρχεται. Και νομίζω ότι παρόλα αυτά, παρόλο που είμαστε στις 11 Ιουλίου, καλό θα είναι να έχουμε έτσι ένα βλέφαρο ρε παιδί μου. Κράτα μια πισινή, κράτα πόρτα για το χειμώνα που λένε. Θα μου πεις και τι να κάνω. Να κρατάω από τώρα λεφτά στην άκρη για να αυτό. Ειδικά άμα έρθει κάποιος και σου πει θα βάζεις μέχρι εκεί το καλοριφέρ. Και άμα το βάλεις παραπάνω, δηλαδή θα έχει πλάκα. Θα έχει πλάκα. Και επειδή μπήκαμε στη διαδικασία των μέτρων περιορισμού της ζωής μας, εδώ στέλναμε μήνυμα για να πάμε για τσιγάρα στο περίπτερο. Δηλαδή μην νομίζεις ότι δεν μπορούν να γίνουν πράγματα. Γίνονται πραγματάκια. Όταν έχεις καλή θέληση και όταν γενικά σφίγγουν οι καταστάσεις, να μην πω τώρα τίποτα άλλο χειρότερο, είδες πως σε βάζουν σε ένα ωραίο κουτάκι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Έφτασα περίπου στα μισά της εκπομπής για να σας κάνω τις συστάσεις. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές, αλλά να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, να τα συζητάμε όλα εδώ. Και σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 11 ο Ιούλιος, έχουμε ένα βλέμμα εκεί προς τον χειμώνα, προς Χριστούγεννα μεριά, μη σου πω και νωρίτερα, εκεί που αρχίζουν να ζορίζουν τα κρύα. Που μάλλον θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Εσύ τώρα έχεις μείνει σε μια χώρα που ετοιμαζόταν να κάνει εκλογές επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Άκου να δεις τώρα, στο δεύτερο μέρος πάλι, ενώ έχει τελειώσει κανονικά, έχει τελειώσει η κουβέντα για τις εκλογές. Και είδες ότι ξεκινώ με επικαιρότητα σήμερα, που οι Δευτέρες, θυμάσαι που λέγαμε οι Δευτέρες που έχουν πολλά θέματα μαζεμένα και δεν ξέρεις τι να πρωτοβάλεις, και έχω εξωτερικό δελτίο για τη σημερινή Δευτέρα. Δείχνει κάτι αυτό. Δείχνει ότι πάμε, τώρα κατηφορίζουμε, ειδικά μετά τις 15 Ιουλίου, πάμε τέλος για άδειες, έχουν πέσει τώρα και οι κομματικές μηχανές και η αντιπαράθεση, σιγά σιγά θα πηγαίνουμε για τα μπάνια του λαού τώρα. Αλλά εγώ σου λέω, άσε να έχεις ένα βλέμμα, κράτα μια πισινή λίγο για το χειμώνα. Και τις εκλογές, τις απέφυγες, ή μάλλον, περίμενε, να τα πιάσουμε από την αρχή, τις εκλογές τις περίμενες, επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και μάλλον δεν θα τον έβγαζε ο Μητσοτάκης με τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Τώρα τις εκλογές τις απέφυγες ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και δεν μπορεί να αφήσει στα χέρια της την τύχη της χώρας στα χέρια μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης. Υπεύθυνος ο Μητσοτάκης, θεσμικός ο Μητσοτάκης, κύριος. Πάνω απ' όλα ο Μητσοτάκης. Για καθίστε λίγο να το δούμε όλο αυτό στην συνέχεια. Επίσης και στο δεύτερο μέρος έχω να σας πω και για την Uber μερικά πραγματάκια. Τι θυμάστε την Uber που φωνάζανε εδώ είναι ο φιλελεύθερη γιατί δεν την αφήνουμε εμείς οι κακοί αριστεροί να έρθει να ανοίξουν οι δουλειές και να απελευθερωθούν τα επαγγέλματα. Κρατήστε λίγο την υπομονή σας, την όρεξή σας και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος. On a cabaret stage, it might seem funny, but I'm wired that way. Wouldn't trade this life for a life mundane. Too much mischief and fun coming my way. I'm a steampunk gypsy on a cabaret stage. I got pixie dust in my Raven's cage. Brass gadgets.

wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. Αυτό ακριβώς το σπιτάκι μας είναι που θα έχει πρόβλημα το χειμώνα που μας έρχεται. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, Δευτέρα και 11, ο Ιούλιος. Και νομίζετε ότι είναι μόνο ο θερμοστάτης που θα ρυθμιστεί στους 17 βαθμούς, να σας πω ότι από την Γερμανία έρχονται και άλλες ειδήσεις. Στην Κολονία, για παράδειγμα, σβήνει, λέει, ο δημόσιος φωτισμός στους δρόμους για να κάνουμε οικονομία. Ήδη από τώρα, πριν αρχίσει να μειώνεται η παροχή του φυσικού αερίου στο 10% από τον αγωγό Nord Stream. Στο Μόναχο, στις δημόσιες πισίνες έχουν μειωθεί οι βαθμοί της θερμοκρασίας, το πόσο ζεσταίνουν το νερό. Σε πιο κρύο νερό κάνουν μπάνιο τα παιδιά του Μονάχου. Για το σταθμό του Μονάχου δεν έχω πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εδώ φαίνεται να μπαίνουν, ρε παιδί μου, σε συζήτηση ζητήματα του πολιτισμού μας που τα είχαμε υποτίθεται λυμένα. Θυμάστε αυτό που λέει όταν σταματήσει αναρχικό σύνθημα παλιό? Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί μια χαρά όλα πηγαίνουν καλά στον καπιταλισμό. Απλά υπήρχε εκείνο το στίχημα που σε στίχιωνε, ότι όταν το σύνθημα που σε στίχιωνε, όταν θα κλείσει ο διακόπτης του ρεύματος, όταν θα κοπεί το ρεύμα, χάνεται ο πολιτισμό σου, ό,τι έχεις δημιουργήσει όλες αυτές τις δεκαετίες, τις εκατονταετίες ίσως. Καλά, θα μου πεις τώρα, άσε μην το πολύ φιλοσοφήσουμε, εδώ έχεις μπροστά ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται ότι θα είναι το κεντρικό για το επόμενο διάστημα. Στη Γερμανία είναι ήδη. Για εδώ πρέπει να σου πω ότι είμαστε ακόμα λίγο χαλαρά. Εμείς είμαστε τώρα τουρισμός, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Όταν θα φύγουν όλοι αυτοί που θα θέλουν να πάνε στις χώρες τους να ζεσταθούν μετά το χειμώνα, αυτά έχουν πιάσει ήλιο εδώ, μετά θα έχεις μείνει εσύ πίσω και θα περιμένεις να δεις τι θα δώσεις τώρα. Θα δώσεις fuel pass, θα δώσεις energy pass, θα δώσεις κάτι, ένα pass. Το που θα πας ακριβώς δεν ξέρω, αλλά... Move along, you've got to live. Fingers curl, touching his. Running off at the mouth, scarlet lips. It's all around us, trying to still be seen. Turn about at the door, echoes beating down. Κρατήστε κι άλλες ειδήσεις, δεν είναι μόνο η Γερμανία, και ο Ντράγκη στην Ιταλία προειδοποιεί για πολύ σκληρό χειμώνα. Στην Γαλλία έκαναν ξανά κρατική, πλήρως κρατική, την EDF, σας την έλεγα αυτή την είδηση και την Παρασκευή που μας πέρασε, την γαλλική ΔΕΗ, να το πω έτσι, την οποία την είχαν ιδιωτικοποιήσει και εκεί, αλλά έκριναν, ακούστε τώρα κάτι παράξενοι άνθρωποι και αυτοί οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, έκριναν ότι μπροστά στην κρίση θα πρέπει να έχουν έναν κρατικό φορέα, υπό κοινή διοίκηση και υπό κοινό έλεγχο δημοσίου σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική και την πολιτική γενικά της ενέργειας, και είπαν, κοιτάξτε να δείτε, για αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, αυτό το εργαλείο πρέπει να είναι στα χέρια του κράτους και όχι στα χέρια των ιδιωτών. Αν σας θυμίζει κάτι εδώ με τα δικά μας και λοιπά, για το πώς ακριβώς εδώ και τη ΔΕΗ ξεπουλήσαμε και οι ιδιώτες κάνουν ό,τι γουστάρουν, και προφανώς το χρηματιστήριο ενέργειας λειτουργεί, θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελός τους. Για τη Γαλλία κρατήστε λίγο δυνάμεις, γιατί έχω να σας πω και για την Uber, για τα κατορθώματα εκεί του Μανολιού, του Μακρόν. Μουσική. λοιπόν επισήμως ο λόγος της ανησυχίας που σήμερα όλη η Ευρώπη έχει τα μάτια της στραμμένα, γιατί δεν αφορά μόνο τη Γερμανία φυσικά, στον Nord Stream, τον αγωγό, και στο πότε θα φτάσει αυτή η τουρμπίνα που έρχεται. Ξεκίνησε, λέει, για να σας καθησυχάσω λίγο, ο Καναδάς ανακοίνωσε ότι θα τη στείλει την τουρμπίνα, ίσως και τώρα που μιλάμε να είναι καθοδόν η τουρμπίνα για να μπει μέσα στον αγωγό να ξαναστείλει το φυσικό αέριο. Μόνο που υπάρχει μια εκτίμηση ότι δεν είναι η τουρμπίνα το πρόβλημα και ότι στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να έχει και άλλη τουρμπίνα από την πλευρά της Ρωσίας στον αγωγό και να σπρώξει μια χαρά το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Και ενώ ο Πούτιν λέει ότι για 10 μέρες μόνο, ο Πούτιν, η Gazprom, λέει ότι μόνο για 10 μέρες θα κρατήσει η διαδικασία της συντήρησης, καθίστε να δούμε πότε θα έρθει και η τουρμπίνα, πολλοί ανησυχούν ότι δεν, ενώ ξεκινάει σήμερα, ότι δεν θα γυρίσει στα σημερινά επίπεδα σε 10 μέρες, στις 21 δηλαδή Ιουλίου, και ότι αυτό θα κρατήσει πολύ πολύ περισσότερο, και ότι αυτή η συντήρηση, η τεχνική βλάβη, θυμάστε εκεί στο Λούφα και Παραλλαγή που έλεγε σου ρίξω μια τεχνική βλάβη να καταλάβεις το συνεργείο το στρατιωτικό, έτσι ένα τέτοιο πράγμα μας έχει συμβεί, ότι αυτή η τεχνική βλάβη δεν είναι όλη η αλήθεια για το γιατί είμαστε στο 10% της παροχής φυσικού αερίου, κάτι που σημαίνει ήδη πριν να έρθει ο χειμώνας πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την ενέργεια στην Ευρώπη. Εδώ η Gogol Bordello με ρωσικές ασφαλώς προελεύσεις στην καταγωγή τους, αλλά σαφώς ταγμένη στην πλευρά του Ζελένσκι της Ουκρανίας, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, μια που είμαστε σε αυτό το ζήτημα, ξέρεις, μπορείς να πεις όλα αυτά που μου συμβαίνουν, είναι ρε παιδί μου ο κακός ο Πούτιν, κακός κάκιστος ο Πούτιν, μην ξαναλέμε τα ίδια, την κάναμε αυτή την κουβέντα, την κάνουμε 4 μήνες. Πάμε για 5ο μήνα πολέμου, 24 Φεβρουαρίου, 24 Ιουλίου θα κλείσει, 5 μήνες, 5 μήνες πόλεμο, 24 Ιουλίου. Όταν θα γιορτάζει την ημέρα της δημοκρατίας με δεξιώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, δεν ξέρω αν θα ανάψουν τα φώτα ή αν η πισίνα θα έχει ζεστό νερό, αλλά τέλος πάντων εσύ θα γιορτάζεις τη δημοκρατία εκείνη την ημέρα και θα κλείνει 5 μήνες ο πόλεμος. Ελπίζω να μην φτάσουμε μέχρι εκεί και να τελειώσει νωρίτερα. Αλλά κοίταξε να δεις, αυτή την ερώτηση είχα να σου κάνω. Ρε παιδί μου, ποιος φταίει για όλα αυτά? Που κλείνουν οι φωτισμοί στην Κολονία, που σου είπα στο Μόναχο, που κλείνουν οι θερμοστάτες πιο χαμηλά, που κλείνουν τις πισίνες και δεν αυτό, που ιδιωτικοποιείται η EDF γιατί βλέπει και ο Γάλλος ότι τα πράγματα θα ζορίσουν. Ποιος φταίει για όλα αυτά? Ποιος φταίει? Φταίει ο Πούτιν. Είναι η πρώτη ανάγνωση. Μα προφανώς φταίει ο Πούτιν. Πήγε και αυτός και εισέβαλε σε μια χώρα. Άλλο θέλω να σου πω εγώ, ας μην μπούμε λίγο στο ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Τι έκανες εσύ ως Ευρώπη, εσύ που έχεις το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι? Διότι ο Αμερικάνος δεν έχει πρόβλημα. Ο Αμερικάνος όχι μόνο δεν έχει, σου επέβαλε τον τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τον Πούτιν, τον κακό, τον κάκιστο, τον... θέλεις, ό,τι επιχείρημα θέλεις να πεις, βάλ' το δίπλα. Σου επέβαλε γιατί θέλει να πουλήσει το δικό του LNG και μάλιστα να το χρυσό, να το μοσχό πουλήσει, και εσύ ακολούθησες, σύρθηκες σε μία λογική κυρώσεων, τις οποίες κυρώσεις σήμερα τις αναιρείς και ο Καναδάς και η Γερμανία, γιατί προσέξτε, η τουρμπίνα δεν θα πάει απευθείας στη Ρωσία από τον Καναδά, η τουρμπίνα θα πάει στη Siemens, στη Γερμανία, και η Siemens θα τη στείλει στη Ρωσία. Μα στη Ρωσία δεν στέλνουμε πράγματα. Έλα μωρέ, τώρα άμα είναι για την τουρμπίνα που θέλουμε να πάει για να μας στείλει πίσω το αέριο, στέλνουμε, στέλνουμε. Και η σωστή πλευρά της ιστορίας, η αλληλεγγύη κλπ. Τέλος πάντων, πώς το απάντησες αυτό, σαν Ευρώπη ρε παιδί μου, σαν ένας χώρος που υποτίθεται ότι έχεις και μια εξουσία, που έχεις και μια πυγμή, που έχεις και μια κοινή, ο Θεός να την κάνει, πολιτική σε τόσο σοβαρά ζητήματα. It's what I lost. Wake me up. when September ends. Μην το παρέτε στην κυριολεξία αυτό. Αν ξυπνήσεις όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης, θα είναι πολύ αργά τα πράγματα. Λοιπόν, θα είναι πολύ αργά για τα πράγματα. Λοιπόν, τι έκανες για να τον αποτρέψεις αυτόν τον πόλεμο? Τι έκανες για να μπεις μπροστά? Κοίταξε να δεις, δες λίγο τους σχηματισμούς. Εκεί πέρα έχεις μια χώρα τεραστίων διαστάσεων, τη Ρωσία, η οποία έχει και κοιτάσματα τεραστίων μεγεθών και διαστάσεων, και η οποία δεν σε έχει καθόλου ανάγκη. Καθόλου ανάγκη όμως. Άμα δεν το πουλήσει στη Γερμανία σε σένα, που μάλιστα αποκαλύπτεται τώρα ότι ειδικά στη Γερμανία πουλούσε με πολύ χαμηλότερες τιμές από ό,τι πουλούσε στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Γερμανία είχε πολύ προνομιακά συμβόλαια και άρα γι' αυτό ενδεχομένως είχε και πολύ πιο ανεπτυγμένη βιομηχανία, θα σου πω εγώ. Καλά, δεν το καθόρισαν μόνο τα συμβόλαια του φυσικού αερίου, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα πολύ καλό, ξεκινάει από μια πολύ καλύτερη θέση από μια ελληνική επιχείρηση, μια γερμανική επιχείρηση σε σχέση με μια ελληνική επιχείρηση που πληρώνει το διπλάσιο κόστος για το φυσικό αέριο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Λοιπόν, και ενώ τα είχες όλα αυτά, και ενώ ξέρεις ότι αυτή η χώρα έχει όλα αυτά τα κοιτάσματα, εδώ και χρόνια συζητάς, και πριν τον πόλεμο συζητάς για την απεξάρτηση από τη Ρωσία. Και το συζητάς με ένα τόνο και ένα ύφος. Γιατί να θέλεις να απεξαρτηθείς από τη Ρωσία? Πριν κάνει τον πόλεμο ο Πούτιν, παιδί μου, πριν κάνει τον πόλεμο, η Γερμανία είχε κανένα λόγο να θέλει να απεξαρτηθεί από τη Ρωσία? Η Γαλλία είχε κανένα λόγο? Εσύ έχεις κανένα λόγο να θες να απεξαρτηθείς από τη Ρωσία, που και τουρίστες έφερνες μια χαρά και επενδυτές έφερνες εδώ μια χαρά και μην πω τώρα. Άρα λοιπόν, όταν μπήκες σε αυτή τη συζήτηση, έπρεπε να ξέρεις ότι όταν εσύ θα πηγαίνεις να απεξαρτηθείς από τη Ρωσία, θα εύχεσαι παράλληλα μην απεξαρτηθεί η Ρωσία από σένα. Και τώρα σιγά σιγά συμβαίνει αυτό και σου ρίχνει και μια τεχνική βλάβη στον αγωγό και αρχίζεις να κλείνεις τις πισίνες, τη θέρμανση στις πισίνες στα παιδάκια στο Μόναχο και στην Κολονία. Και τι άλλο θα σε βρει ακόμα? Πόσο μπροστά είδες? Και ενώ είχες ακόμα και το επιχείρημα ότι τι να κάνουμε, θα κρυώσουμε αλλά θα είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, τελικά αναιρείς και τις δικές σου κυρώσεις που υποτίθεται ότι έδειχνες και σου θυμώνει και ο Ζελένσκι από πάνω. Και έχεις τώρα όλη αυτή την κατάσταση, σαν Ευρώπη σου λέω τώρα, οργανωμένη, που παράγει πολιτική, που έχει και κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και τρίχες, κατσαρές και τέτοια, και περιμένεις να δεις μήπως σου κάνει την χάρη ο Biden να πάρει τηλέφωνο τον Πούτιν να τον τελειώσουν τον πόλεμο, να σωθείς και εσύ μες στο χειμώνα. Αλλά δεν θα τον πάρει. Ίσα ίσα, αν είναι να τον πάρει, θα τον πάρει να τον βρήσει για να πάει ο πόλεμος παραπέρα. Γιατί όσο γίνεται πόλεμος, κερδίζει από σένα, κερδίζει ο Biden. Γιατί άμα δεν έχεις τον αγωγό, αυτός πανηγυρίζει σήμερα. Άμα δεν έχεις τον αγωγό, θα αναγκαστείς να πάρεις το δικό του το υγροποιημένο και θα βγάλει μια χαρά λεφτουδάκια. Και για ό,τι χρειαστεί, σε ό,τι αφορά εξοπλισμούς και λοιπά, γιατί κάτι ακούω στη Γερμανία, αυτό είναι αλήθεια ότι από τότε που αρχίσαν τα ζόρια με τους αγωγούς, δεν το ξανά άκουσα στη Γερμανία, αλλά θυμάστε εκείνη την ειδησούλα που έλεγε ότι θα βάλει 100 εκατομμύρια η Γερμανία από τον κουμπαρά της για να επανεξοπλιστεί, διότι στην Ευρώπη έρχεται πόλεμος και λοιπά, και θα χαλάσει 100 εκατομμύρια για να αγοράσει όπλα η Γερμανία. Enseñaste a querer y por eso te quise. Λοιπόν, τι έκανες για να το αποτρέψεις αυτό και τι κάνεις και σήμερα για να αποτρέψεις τον πόλεμο? Πόσα είπα πριν, 100 εκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια, συγγνώμη, 100 εκατομμύρια δεν φτάνουν ούτε για... 100 δισεκατομμύρια ετοιμάζει η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή που θα τους τσούξει πάρα πολύ με το φυσικό αέριο. Αυτή, παιδί μου, η Γερμανία, ναι, που κλείνει τη θέρμανση στις πισίνες, στα παιδάκια της, ετοιμάζει 100 δισεκατομμύρια όπλα να αγοράσει, καινούρια. Καταλαβαίνετε για τι τρέλα μιλάμε. Άκουσες ποτέ, αν έχεις ρε παιδί μου εκεί, μια αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας? Το κάνω να ακούγεται πολύ απλό, το ξέρω. Αλλά άκουσες ποτέ, μπήκες ποτέ στη συζήτηση αυτή? Πήρες απόφαση τώρα πριν από λίγο καιρό και έκανες και χρυσό τον Ερντογάν να σου πει τον ένα, βάλεις μέσα τη Φιλανδία και τη Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Είναι προς το συμφέρον των ενοικιαστών που θα χαμηλώνει ο θερμοστάτης το 17, είναι προς το συμφέρον τους των Γερμανών ενοικιαστών να μπουν η Σουηδία και η Φιλανδία στο ΝΑΤΟ? Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Ως Ευρώπη ρωτώ. Άσε, απάντηση δεν θα πάρω, ξέρω. Το πολύ πολύ να μου απαντήσει ο Ρουβάς ότι είναι το κοινό μας σπίτι που πρέπει να είμαστε μέσα εκεί όλοι. Αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, φοβερή λέξη. Για να μην είστε πολύ λόγος, έχω ξαναρωτήσει από αυτή την εκπομπή. Αν προσπαθήσεις να βγάλεις λίγο το κεφάλι από αυτό που ζούμε και που θα ζήσουμε μες στο χειμώνα, αν καταφέρεις ρε παιδί μου να βγάλεις λίγο το κεφάλι από ψηλά, να δεις, να κοιτάξεις λίγο κάτω τι γίνεται, εκείνη η χώρα με τα τεράστια κοιτάσματα θα παραμείνει να έχει τεράστια κοιτάσματα. Μπορεί να μην έχει Πούτιν σε λίγο καιρό. Εσύ δεν μου λες, τώρα που μπαίνεις στη διαδικασία να απεξαρτηθείς, μετά θα πας να ξαναεξαρτηθείς? Δηλαδή θα είναι πάντα πιο φτηνό το να φέρεις με αγωγό το φυσικό αέριο από τα σύνορα της Ρωσίας στα σύνορα της Γερμανίας, παρά να το φέρεις από την άλλη άκρη του κόσμου, από την Αμερική, υγροποιημένο σε τάγκερ? Θα είναι πάντα πιο φτηνό αυτό. Εσύ δεν μου λες τώρα, κάνεις μια πολιτική σαν Ευρώπη που για πάντα από εδώ και πέρα θα είναι απεξαρτημένη από το ρωσικό φυσικό αέριο? Δεν το ξαναθες ποτέ, ποτέ. Οπότε δεν σε χαλάει να τον κλείσει τον αγωγό τώρα? Αυτή δεν είναι η πολιτική σου απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο? Γιατί δεν επεξαρτάσαι αύριο το πρωί? Να πεις κομμένη και κάτσε να δούμε τι θα γίνει τώρα, να βρω άλλους τρόπους. Και ξαναγυρνάει στο λιγνίτι και ξαναγυρνάει στα ορυκτά καύσιμα και πάει και περίπατο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή μετάβαση και τρίχες κατσαρές να έχουμε να λέμε. Και να ηλεκτροκίνηση που θα βάζαμε μπρίζες να φορτίζουν όλα τα αυτοκίνητα και θα είναι μόνο ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα από το 2030 και μετά. Καλά, περίμενε. Εδώ θα δεις ότι δεν θα απαγορευτεί να έχεις οτιδήποτε άλλο εκτός από ντίζελ τελικά στην κίνησή σου, στη μετακίνησή σου στην Ευρώπη. J'en suis fou. Tous les jaloux me crient à ce coup. Mais que voulez-vous, cette fille? J'en suis fou. Εδώ τώρα με τα βουλεβού και τα ζαζεφού θα σου πω για την Uber και για τον Μανολιό, τον Μακρόν, ο οποίος λέει αποκαλύπτεται μετά από την διαρροή χιλιάδων εγγράφων από την 124.000 αρχεία διέρευσαν από την Uber και μάλιστα διακινήθηκαν και σε μέσα ενημέρωσης που θα τιμήσουν, που δεν παίρνουν από τη λίστα πέτσα λεφτά και θα τιμήσουν την δημοσιογραφική δεοντολογία, ήδη την τιμούν δηλαδή και τα έβγαλαν προς τα έξω. Και τι λένε τα έγγραφα αυτά? Ότι για να μπει η Uber, η Uber αν δεν ξέρετε είναι η εταιρεία ταξί, πώς το λένε, χωρίς άδεια, χωρίς να είναι οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, όπου μπορείς να κάνεις και το δικό σου αυτοκίνητο να δουλεύεις στην Uber για να μην είναι ταξί, απλά να δουλεύεις ως ταξί ξαφνικά και να παίρνεις το ψωμί των ταξιτζίδων. Λοιπόν, αυτό πανευρωπαϊκά, παγκόσμια μπήκε στην ζωή μας πριν από μερικά χρόνια, μόνο που τώρα μαθαίνουμε ότι για να μπει στη ζωή μας, ειδικά στη ζωή των Γάλλων, έβαλε και ο Μανολιός το χέρι του. Διότι τότε ήταν, λέει, υπουργός οικονομικών, διότι τότε, μιλάμε για το 2015, το 2015 ο Μακρόν δέχτηκε τους ιδιοκτήτες, τον ιδιοκτήτη συγκεκριμένα της Uber, ο οποίος είχε έτσι κι αλλιώς πολλά ράματα για την γούνα του, με περίεργες αποφάσεις και περίεργες επιχειρηματικές επιλογές, και του είπε ο Μακρόν, για να μην σας τα πολυλογώ, εντάξει δικέ μου, θα γίνει η φάση, θα φέρουμε να ψηφίσουμε νόμους, οι ταξιτζίδες ήταν στο δρόμο σας θυμίζω στο Παρίσι, αλλά εμείς θα φέρουμε να ψηφίσουμε νόμο που παρόλο που εσείς δεν είστε επαγγελματίες οδηγοί, θα σας κάνουμε μια χαρά να είστε. Και κάει και το Παρίσι μπόλικες φορές για αυτή την απόφαση και μόνο. Μετά είχαν, λέει, και μία κυρία η οποία ήταν η επίτροπος των Βρυξελών, το όνομά της είναι Νίλη Κρόες, αν το διαβάζω σωστά, Ολλανδή στην υπηκότητα και ήταν η Επίτροπος Ψηφιακής Τεχνολογίας. Η Uber λειτουργεί με ψηφιακό τρόπο από το κινητό κλπ. Τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, η Επίτροπος της Ψηφιακής Τεχνολογίας διαπραγματευόταν μόλις θα φύγει από το Επίτροπος να πιάσει δουλειά σε μια εταιρεία κάπου, ρε παιδί μου, στον κόσμο. Κάτι πρέπει να κάνει. Η γυναίκα δεν είναι και μικρή και μεγάλη, δεν την πήραν τα χρόνια. Όταν θα φύγει από Επίτροπος, όπως όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις ότι τελειώνει, ρε παιδί μου, η δουλειά σου, βγαίνεις. Ξέρω εγώ, δήμαρχος κάποια στιγμή, δεν είσαι δήμαρχος, κάτι πρέπει να κάνεις μετά. Η κυρία αυτή, η δουλειά που διαπραγματευόταν μετά την θέση στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αρμόδια για τα θέματα της ψηφιακής τεχνολογίας, ήταν να κανονίσει να πάει να πιάσει δουλειά στην Uber. Κάτι συμπτώσεις μερικές φορές, ρε παιδί μου, δεν θέλω να είσαι υποψιασμένος, δεν θέλω να είσαι καχύποπτος γενικά. Σύμπτωση, τι θέλεις τώρα. Και τέλος πάντων προωθούσε και αυτή τα συμφέροντα της εταιρείας και καθιερώθηκε, εγκαθιδρύθηκε η Uber στην Ευρώπη, επηρεάζοντας, αυτό λέει το ρεπορτάζ, επηρεάζοντας ηγέτες, απευθείας τον ηγέτη του κράτους, η Uber, ναι η Uber, για να μπει στην αγορά, καθόριζε και τους νόμους με τους οποίους θα ορίζονται το πώς θα λειτουργεί η αγορά των μετακινήσεων στην Ευρώπη. Όμορφα, υπέροχα, αυτή δεν είναι η δουλειά της, αυτός δεν είναι ο καπιταλισμός. Μήπως θυμάστε τι γινότανε όταν δεν ήθελαν εδώ οι Έλληνες ταξιτζίδες στην Uber, και μήπως θυμάστε πόσο μεγάλη προπαγάνδα τρώγαμε τότε από τα μέσα ενημέρωσης για την ελεύθερη οικονομία, για το αν είναι δυνατόν να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα, για το τι θα γίνει επιτέλους με αυτούς τους ταξιτζίδες που δεν αφήνουν να ανοίξει και την Uber και κάτι Taxi Beat και κάτι τέτοια εδώ δικά μας κάτι. Τα θυμάστε αυτά, πόσο πόλεμο έκαναν κάποιοι? Γιατί εγώ να μην πιστέψω ότι ενδεχομένως για να γίνει ο πόλεμος αυτός, και εδώ στην περίπτωσή μας δεν χρειάστηκε να πάνε στον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργός τότε ήταν ο Τσίπρας. Έχει βγάλει ένα κύριο ο Ηλιόπουλος, να του το πιστώσουμε αυτό, ότι τότε τον κατηγορούσαν ότι δεν αφήνει να ανοίξει η αγορά. Και να τα ρεπορτάζ, και να αυτό που η μαδούρη από αυτό, η από εκείνη, η τέτοια, η από αυτό, η μπήξε, η δείξε, δεν αφήνανε στον ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει η αγορά, και βεβαίως κατακεραυνώνονταν από τα μέσα που όλος τυχαίως ανήκουν στο κεφάλαιο που θέλει γενικά η αγορά. Ναι, είναι μια μικρή λεπτομέρεια και αυτή. Λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται ότι η Uber για να μπαίνει στην αγορά είχε περίεργες μεθόδους στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, περίεργες μεθόδους πίεσης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τι λέτε εσείς, να ήμασταν εμείς από αυτούς ή όχι? Αυτά μέχρι εδώ για σήμερα. Έχω και κάποια δικά σας μηνύματα από αύριο για διάφορα από τα θέματα που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια προς το παρόν, να προσέχετε εκεί έξω, και θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Sure knows how to twist and turn. Sway around the club all night. Not once did he ever leave my side. I'm there.